بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى موجة موز ورجب مكالف موجة من أربعين بيلي katika darasa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wa sallam lil-imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita khatima, kakamilisha Sheikh Abdul Razzaq jazahullahu khairan na hitimisho hili, ndani yake akataja mambo muhimu sana yanayofungamana na haya tuliyosoma. Akazungumzia mwanzo kabisa kuhusu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na kuwa watu katika maslak na njia ya kufuata haki za mtume sallallahu alayhi wasallam wamegawanyika vigawanyo viwili, na kuna wale wakati na kati, hivyo vitakuwa vitatu. Kuna ahlul ghulu waliotupa mipaka juu ya haki ya mtume sallam, kama tutakavyoona hapa mbele, mpaka wengine wakampa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna wengine ni ahlul jafa, wakafanya ususuavu mpaka wakapunja haki za mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Na kuna wasat ambao ndio ahlus sunnati wal jamaa, wakakaa kati na kati. Tulianza kuzungumzia katika kikao kilichopita hawa ahlul jafa wa tafriit, na Sheikh hafidhahullah ta'ala akataja madhahir, mambo ambayo yaonekana na yafanyika katika mujtamaa, tena baina ya Waislamu ikawa ni ususuwavu juu ya haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam. La kwanza alilolitaja ambalo tuligusia katika kikao chetu cha mwisho tulichokaa, dhaafu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam fi alqulub wa taqdimu mahabbati dunya zaifa wa ahwa'in zaila ومن الذات الفانية على محبته صلى الله عليه وسلم أذيف أو كذوفك لمحبة يمتون سلم كتكنيوز بهذه يوات نهيد تليونك وكتنغليزا دنيا نستريزاك يو يما أمريش يمتون صلى الله عليه وسلم. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuzungumzia madhari ya pili aliyotaja. Qala wa min madhahiril jafa, katika madhahir ya ususuwavu juu ya haki za mtume za sallam, al-i'radu an sunnatihi al-gharra wa mahajjatihi al-bayda wa hadihi al-qawim alayhi salatu wassalam والانصراف عن ذلك بانشغال بآراء باطلة وأهواء فاسدة ونحو ذلك من أمور صرفت الناس عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهديه القويم. متوم صلى الله عليه وسلم أمتوم ليزونا الله سبحانه وتعالى na huu Uislamu, akatuacha ikiwa njia ni nyeupe kabisa, mpaka akasema taraktukum ala albayda, nimewaacha kweupe, leiluha kanahariha, usiku wake kama mchana wake, hakuna jambo lolote linalowakaribisha kwa Allah isipokuwa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam amewaelekeza, na hakuna jambo ambalo litawaletea madhara katika dini yenu isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amewakataza. Sasa watu wakawacha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na njia nyeupe aliyokuja nayo na muongozo ulionyoka aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajishughulisha na ara batila, rai za batil, kafuata matamanio ya nafsi mabovu, na mfano wake katika mambo ambayo yawazuia watu kutokamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna kitu ambacho kimewaathiri Waislamu katika wengi wao kuwacha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kama kufuata uzushi katika dini ya Allah. Jambo la bid'a ni jambo la hatari sana katika dini, kwa sababu bid'a yoyote ikizuka ni kwa hisabu ya kupunguza jambo katika dini ya Allah. Yoyote, angalia mahali popote ambapo pamezuliwa bid'a, mwanzo utakaofahamu hakuna jambo wewe utalifanya mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuelekeza katika lile jambo ulifanya namna gani, maadamu ni jambo la dini yako. Mfano, baada ya swala za faradhi, mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha adhkar na adhiya ambazo tutakana tuzilete baada ya swala. Sasa hapa mtu akipuuza sunna akawaacha yale aliyomfundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima ataangukia katika ara batila. Kwa hivyo kutaingia bid'a pale, na bid'a ikiingia pale, ile sunna ambayo ndiyo dini yafanya nini? Yapunguzwa, yaondolewa, badala yake iingia mambo ambayo ni utunzi wa watu, ambao ni kama mimi na wewe watunga dini. Kwa hivyo hii ni hatari na ni jafa juu ya haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kuiwacha sunna yake ukafuata rai zingine za batili. Hilo la bid'a tulizungumzia vizuri hapa mbele, niliweka wa min madhahir aljafa adamu ta'dhimi ahadithi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Katika madhahir ya jafa ni kutuadhimisha hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. فتلقى أحاديثه صلى الله عليه وسلم المنيفة وكونا زلتوا نزسوميشوا زتاجوا حديث زمتوب صلى الله عليه وسلم نزوري نزوت نزوري وكلماته الشريفة نمن نياك ما تكوف في بعض المجالس وكونا زتاجوا كتكباذي مكاو فلا يكون لها هيبة. Ile heshima ile juu ya maneno ya mtume salama hakuna. Wala yurfa'u laha ra'sun, wala watu hawanyanyui vichwa vyao wakasikiliza wakafuata. Wala tu'rafu laha makana, bali hawaoni sehemu yoyote au cheo chochote kikubwa katika maneno kama yale. Bal innaha tamurru ka hadithi ghairihi alayhi salatu wassalam, bali hadithi za mtume sallam siku hizi kuna baadhi ya watu wazifanya kama maneno ya mtu yoyote mwingine. Bal wayu'taradu alaiha bilima walakin wa kaifa, wa hadithi za mtume sallam leo zakabiliwa na baadhi ya watu na kwa nini, inkuwaje, itakuwa vipi, alafu na mtu anaambiwa qala rasulullah. Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi Sharih Al-Tahawi kuna maneno mazuri ameyazungumza katika sharhi yake katika kuzungumzia kumaadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana yake nasema idha sami'ta bihadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pale unaposikia hadithi ya mtume sallam kuwa tasawwar anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam amamaka yukallimuka tasawwar kama mtume sallam yuko mbele yako wewe azungumza na wewe sasa wewe liangalie hili jambo ikiwa mtu atatasawwar kuwa mtume sallam yuko mbele yangu azungumza na mimi aniambia jambo kadha wakadha wakadha hivi ni heshima kumwambia mtume sallam kwa nini wewe uniamrisha hivyo alafu je ikiwa hivi itakuwaje waweza kweli kumwambia mtume sallam mbele yake basi kama vile huwezi kumwambia mbele yake namna hiyo maneno ya kejeli na dharau kumbuka aliyesema maneno yale ni yule ambaye aheshimika katika uhai wake na baada ya kufa kwake na ndio ukaona masahaba walikuwa wakali sana dhidi ya yote anayefanya nini anayefanya i'tirab dhidi ya hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Huraira radhiyallahu anhu katika suala la alwudhu mimma massathu an-nar ilikuwa hukumu mwanzo ukila chakula chochote kilichopikwa ukila chakula kilichopikwa utakana fanya nini utawadhi chochote hata mboga pia mwanzo kisha hii hukumu ikafutwa hii hukumu ikafutwa hukumu ikaja kuwa haitangui wudhu sahaba Abu Huraira yeye alikuwa amehifadhi ile hukumu ambayo ni mansukh kabla haijafutwa siku moja akaeleza hii hadithi na Ibn Abbas amekaa pale kijana Ibn Abbas alikuwa ni mwana wa chuoni sahabiyun jalil Ibn Abbas akawa yajua kwa ile hukumu shafanini ishafutwa kwa hivyo sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu arda alipotaja ile hadithi ya kuwa watu watawadhe na kile ambacho kimeguswa na moto qala araita alma almushammas neno kama hivyo yani waonaje ile maji ambayo yamepigwa na jua mpaka yakawa moto nikitawadhia pia nitawadhie kwa kutawadhia na maji ya moto sio fahamu huu ni mfano Abu Huraira akamwangalia akamwambia ibn akhi idha hadathtuka an hadithi rasulillah fala tadrib li al-amthal mimi nikikwambia hadithi ya mtume sallam usinipigie mifano akatumia maneno makali pamoja na kwa Ibn Abbas katika ile ilikuwa katika haki kimko kweli kwa haijamfikia ile hukumu akatoa maneno tena kwa ukali kuonyesha kwa haya maneno ni ya mtume sallam lazima ufanye heshima kubwa sana na wengineo katika masahaba kama Ibn Umar radhiyallahu anhuma alipokuwa katika kikao cha ilmu akahadithia juu ya hadithi la tamna'u ima Allah masajid Allah msiwakataze wanawake kutokamana na kuja msikitini ikiwa wataka kuswali msikitini kwa ile hali ilivyobadilika mtoto wa Ibn Umar Bilal akaona ile hali na ujana wake na ghera akasema wallahi la namnaahunna hii hali ilivyo leo sijui angeishi leo angesema nini akasema wallahi tungeliwa tutawakataza wanawake kuja msikitini wasema wapokezi wa tukio hili fasabahu ibn umar sabatan ma sami'nahu yasubbu ahadan qabla akamtusi tusi hatujawahi kumsikia kitu kana tusi kama hilo mtoto wake kisha akamwambia uhadithuka بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول والله لنمنعهن والله ما كلمتك ابدا مين اكوامبيا حديث يا متوم صلى الله عليه وسلم ووانيا pia mimi wasema utawazuia wallahi sizungumzi na wewe tena na hakuzungumza naye mpaka kafariki kwa ajili ya hadithi moja tu nasema moja lakini alizungumza nani alizungumza ni khairu khalqi Allah صلى الله عليه وسلم leo tuna ndugu zetu wangapi ambao ukiwaambia qala rasulullah pale pale atasema lima kwa kaifa kwa nini kwa nini tunkatazwa, hikma yake nini? Yani bimaana kama sijui hikma yake basi mimi si ati auliza kwa mimbabi alfaida, auliza mimbabi alinad. Mtu ataka kushindana tu pale ili mradi lile jambo aliloamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam silifanye, hii ni katika jafa. Qala bal wa yu'taradu 'alayha bilima walakin wa kayfa wa nahwa dhalika min i'tirafat fa ayna at-ta'zim li hadha ar-rasul al-karim 'alayhi salatu wassalam. Kuko wapi kumtukuza mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ikiwa hali ni hii? Wa ayna al-ma'rifatu bi qadrihi sallallahu alayhi wasallam, kuko wapi kule kujua cheo cha mtume sallallahu alayhi wasallam? إذا كان حديثه صلى الله عليه وسلم يكون شأنه عند الناس كأحاديث غيره صلوات الله وسلامه عليه. إكي ومنينو يمتو صلى الله عليه وسلم ليه يفنيني كما منينو يمتو يوتي منجيني. قال رسول الله آية باش تشان زي وسس نمفانو كما هي إكو مينجي مينجي مينجي سانا. كنا واتو مبكا واتو ومنينو ya matusi au ya kejeli kwa ajili ya kuirudi hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waweza kumuona mtu mzima akaambiwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafanya istihza na hadithi kamili. Tena wengi wako na mbele. Na mifano yake iko mingi ya watu ambao washafanya. Wewe angalia tu ule mfano wa suala la mtu kula kwa mkono wa kulia na kunywa kwa mkono wa kulia. Mara ngapi kama wewe ushajaribu kumwambia mtu ukapata mtu akapinga jambo kama hilo? Mara ngapi? Bwana kunywa kwa kutumia mkono wa kulia. Mtume sana ameamrisha hilo. Ah bwana, chafua bwana. Ah. Hii bwana nyinyi ah salala do maneno tu. Atoa maneno. Hajui aliamrisha amri ile nani? Ni Mtume sallam. Hajui kuna mtu kama yeye alikuwa mnafiki wakati wa Mtume sallam akakataa kusikiza amri kama ile ile. Yeye akafanya tabia yule mnafiki. Akapooza mkono. Ile bwana alikuwa akila kwa mkono kushoto mbele ya Mtume sallam. Qala kul bi yaminik. Kula kwa mkono wako kulia. Qala la astati. Msikia watu wa waambiwa maneno ya Mtume sallam, bwana we, bwana we, sema siwezi bwana. Qala lastata'ta, na hutoweza inshallah, hutoweza. Ule mkono wake ukakauka pale pale. Famastata'a an yarfa'aha ila fihi, ule mkono sio sema huwezi, hana upooze mkono wako. Alafu mtu akwambia ah, sunna tu. Sikia hii sunna tu. Sio. Mtume salamu ngemwapiza huyu bwana mpaka mkono ukapoza na jeuri zake. Tuchunge washakhalifu wengi sunna za Mtume salamu yakawapata mambo ambayo hayaridhishi wengi. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ni hatari sana. Inna kafainaka almustahzi'in. Aliyemtosheleza mtume wake sallam kutokana na istihza na sunna zake nani? Allah. Tena hii ni ahadi Allah achukua. Inna kafainaka almustahzi'in. Na nyinyi angalieni mtaona mwisho mbaya wa kila anayefanya istihza na sunna za mtume sallam. Wangapi? Wallahu musta'an. Sema waqad qala Allah ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Vipi hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ziko sawa na maneno ya mtu yote mwingine? Na Allah asema wa ma yantiqu 'anil hawa, hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. In huwa illa wahyun yuha, ni wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min suwar al-jafa'i al-insirafu 'an qira'ati siratihi al-mubarakah وأخباره الشريفة المجيدة صلى الله عليه وسلم، فإن سيرته هي أزكى سيرة على الإطلاق لأفضل وأكمل العباد سريرة، إنها سيرة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. كتك صور بيتشا za ususuavu juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na haki yake ni watu kuacha kusoma sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kumsoma mtume sallallahu alaihi wasallam sera yake tukufu iliyo na baraka. Hakuna sira iliyotakasika ala al-itlaq na iliyokamili na iliyobora kabisa kuliko sira ya Mtume Muhammad SAW. Hakuna. Ni sira ya mbora wa watoto wa Adam alayhi salatu wasalam. Fatara fi an-nasi man huwa mu'ridun an hadhihi as-sirati al-majidati al-'atira منشغل بقراءة السير التافهين لا قيمة لهم ولا وزن ولا عز وفي عز الأمة ورقيها. أسمو تواونا واتو وواتا كسوم سيرة يمتوم صلى الله عليه وسلم تكوف وميشوليش كسوم سيرة زواتو دون ثمان هوانا قيمة ولا هوانا وزان ووتك كعزة يا إسلام ونكويندليا كو إسلام. Na hivi ndivyo ilivyo jamani. Wallahi leo waweza kumpata kijana wa Kiislamu ajua biography ya mchezaji mpira kuanzia kuzaliwa mpaka pale alipofikia na mpaka mshahara wake na nini na kila kitu ajua, mpaka akiwa yuenda timu fulani mwaka ujao pia ashajua anaofuatiliza, yuko makini kabisa. Aibu, aibu huyu ukimuuliza Al-khulafa'u ar-rashiduna nani, hajui kikweli, si ati ni mzaha. Au kapata mtu mzima bwana aulizo wajua wale makhalifa wanne kama ile clip ilikuwa yenezwa, asema al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar. Hebu fikiria wewe mtu unafikia hii hali, la ilaha illa Allah. Wallahi mambo kusikitisha sana sana. Yani kiasi hiki la haula. Hata hapa sisi tulipokaa hapa tukianza mitihani ya sera hapa na pia tuhudhuria darasa pia tutakuta kuna upungufu, hasa yule ambaye hasomi kabisa, hana habari. Ye mimi nasikia mkweli, ye nasikia, wewe wasikia tu, si ukasome umjue nani Mtume Muhammad SAW. Na ndio pale waje kusikia habari za ajabu ajabu tu. Alimswalia Mtume sallam ni Ali bin Abi Talib. Haya, gumlak. Mtu yasema jitu zima. Ni mmeona katika sera hili. Msoma hapo. Lilivyokuwa. Ndio yale nasikia. Mimi nasikia kisha muulize mzake. Kuna kisa bana nasikia kweli kile? Si ukatafute ujue. Darasa za sera zimesomeshwa, hamtaki kusikiliza, tuwafanyeje? Kwa hii ni katika ususu wavu juu ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ni haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam umjue, umsome kisawasawa, si kihurafi. Ama hurafi ukaa maulidi mpaka maulidi katika zile ambazo zitafuta sababu za kuwa sawa, lakini sisi pato soma sera ya mtume watu wasoma kila siku nani mtume Muhammad sallam, alafu mwamfuata tusoma sira ya mtume, watoka pale jamaa wamenyoa ndevu zao zote, watoka pale jamaa wamevaa isbali na habadiliki, mwaka nenda mwaka rudi, nda maulidini yule yule tu, si bid'a, yuko vile vile tu, habadiliki. Na ni hawa wanasikia, mimi nasikia haja ya kubwagia, alafu uongo mwingi kutia katika sera ya mtume sana, kumbe hamna ukweli ndani yake. Ndio yale waje kusikia alikuwa hana kivuli chini. Haya mambo watu wapi kuzaabalati hizi? Hana kivuli kutoka wapi? Yaani jua likimpiga hakuna kivuli. Kwa nini? Sababu mtu mwingine anaweza kukanyaga, jamaa. Shadhil ghulu. Yaani mpaka yafikia hali kama hii. Na huku ni kutomfahamu mtume sana na kutotaka kumsoma mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio aje kusikia mambo kama haya yaingizwe. Lakini kuna watu wengine waweza kusikia mtu wajua tarehe ya saa Anne Frank ni saa nani? Saa tunazo mkononi hizi. na amjua amweleza siyo alikuwa wapi sawa ha tuambie kuhusu khairu khalqillah wajua nini wewe kuhusu mtume sallam hebu tueleze hamna lolote watu hawajui tarehe ya mtume hawa watajua tarehe ya umam waliopita watajua tarehe ya waislamu dua zile zilizopita za Kiislamu ikiwa mtu hamjui mtu Muhammad sallam huko atajishughulisha na ndio maana tubakia kwa sababu hatujui tarehe mijitu twenda tu wakati kufaru wasomesho tarehe yao tena wajua kuharibu ile tarehe mpaka sieleweke nyinyi mwafikiria Andalus kwa mfano wasomesho kusukina Ibn Hazm al-Andalusi na Imam al-Qurtubi ama Ibn Rushd na nani na mwafikiria wasomesho kuswali hata hawajui kama wampitia pale karne nane waislamu kuna hadhara kubwa hawajui lolote isipokuwa baada ya kuanguka daula ya Kiislamu ndio pale wajua sasa tena wajifakhirisha kweli kweli sisi ndio tumkata somo wachezaji wao yani mambo ya kipuzi kipuzi sisi ndio tuchukua wakati watu wavumbua magari wavumbua ndege wavumbua nini mashallah sisi tumbaki tuangalia kuna Krismasi na sisi pia tusherekea Maulidi Krismasi leo nini mzuka wewe chukua vile ambavyo vitakufaa wenda kuchukua vile ambavyo vitakudhuru yani watu wamekaa waiga nini nyoa hivi basi atanyoa yeye pia balaa mbona usemi kwa kule kumvumbuliwa hiki na mimi wacha mfanye bidii nsome nivumbue kile aa wewe angalia yule amenyoa vipi na wewe unyoe kama yeye na yule amvaa suruali sio imemfinya hivi na imeliwaliwa na panya na yeye leo kuovaa basi ndio hilo tu kazi kuiga mambo ambayo ni upuzi ndio watu wanguaiga بل وفي قراءة سير أقوام لا خلاق لهم عند الله تبارك وتعالى بل يزكون واتو وسمسير زواتو أمبو هوانا چوتي كشمبلي الله سبحانه وتعالى فتمضي أوقات وتزهق ساعات في قراءة سير لا قيمة لها ومونا متو مشيكا نوفل لكوب وكولي كولي متوتو كسلام ويفي وكيلي أنغاليني مكتكا ممتو وكولاليا بوكو كوب وابسونا فخر يا بيبا يفي kila mali akifika sendrilani ule waamone yuasoma bidii kubwa basi sera ya mtume pia Kiingereza iko Kiswahili iko Kiingereza iko Kiarabu iko lugha yote utakayo inshallah utapata si syndrome si nani ule buku hivi nakwambia kama makhadda utafikiri mtu yulalia na soma na si ile tu atamaliza atasoma na kingine akwambia this is my hobby yako basi usome sera ya mtume za sallam usome sera ya khulafa ar-rashidun usome sera ya masahaba ma'a ghaflatin tamma wa i'radin shadidin an sirati sayyidi waladi adam alayhi salam asoma hayo yote na huku ana ghafla hajui chochote kuhusu sera ya mtume za sallam ghafla kabisa والله إني عيب والله عيب عيب كويتو ikiwa hatumjui mtume wetu sallallahu alayhi wasallam naogopa tukiwa hatumjui tukiulizwa swali kaburini madha taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum usmihahin hahin la adri sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultuhu nasikia watu wasema na mimi nikasema si hawa wasema nasikia wako duniani wajibu hivyo hawajaingia kaburini wasema sami'tu an-nasa yaquluna qawlan nini hatari ni katika misingi muhimu kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam fala shaka anna hadha min al-jafa'i fi haqqihi wa adam al-ma'rifati biqadrihi wa makanatihi salawatullahi wasalamu alayhi bila shaka hii ni katika ususuwavu juu ya haki ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam jamani turudini tumsomeni ni nani mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na hili litakutengeneza wewe hata katika maisha yako. Hakuna mbora wa kuigwa kama yeye sallallahu alayhi wasallam. Qala wa min madhahir al-jafa' al-shani'a al-iqbal 'ala al-bid' wal-muhdathat wal-ahwa' al-mukhtara'at wa ta'dhimuha wal-dhab 'anha wal-istidlal laha fi muqabil i'rad aw i'rad 'amma ja'a 'an ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكان إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة من مظاهر الجفاء katika madhhar na sura za ususuavu tena mbovu sana ni mtu kuelekea katika bid'a na mambo ya uzushi na kufuata matamanio yaliyozuliwa na watu na kuadhimisha uzushi kiasi cha kuwa atetea ule uzushi mjadala bwana nini watu watetea bid'a fulani tena watafuta dalili za lazima si dalili shubuhat atafute limradi lile jambo analofanya liwe sawa katika mkabala wa kupingana na yale aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati hadithi imethubutu kutoka kwa mtume sallam faman raghiba an sunnati falaysa minni watu wajua kwenye nikah peke yake kwenye nikah mashaallah faman raghiba an sunnati falaysa minni tunaweza kumaliza falaysa minni na kumbe mwanzo mpaka mwisho amehalifu sunna za mtume sallam kabisa tajani bali pale pale watu wakimaliza tuona vitwari vingizwa sisi kuna na magrupu pia walikwa kisha kaanza kutezesha tezesha vitu vyao hawa hawa wanasoma pale faman raghiba an sunnati falaysa minni hawa hawa waje kufanya vitu hivi ha kuna kazi jamani wallahi kuna kazi kubwa sana vijana hasa vijana wadogo waweke wakati wao kasome wakikua katika elimu waje waelimishe jamaa zao kule walikotoka kuna dharura sana wallahi kuna dharura kuna baadhi ya miji subhanallah yani takriban ile sunna imesahaulika kabisa kabisa yani waweza kuingia katika ule mji ukasikitika wallahi mji mzima alaysa minkum rajulun rashid mji mzima toke mtu mmoja angalau amesimama katika usawa ende akasome aje wafundishe jamaa zake na watu waona ile naksi iliyoko kila mtu afanye ubakhili na mtoto wake kusoma dini ya Allah dini ya Allah dini ya Allah itapelekiwa wale ambao wamefeli shule mtoto asumbua shule na ampelekeni tahfidh ahifadhi Qur'ani maskini yule mtoto sawa ni kheri lakini mzito alikuwa tangu na huku mzito kisha yule mtoto ndio yaje apelekwa yao imamu wa msikiti hajasoma dini pengine amehifadhi Qur'ani peke yake aleta shida na awam pale wajua huyu ndio alama Qur'ani nzima bwana mwingine ushika ile Qur'ani akifanya hii yote hii iko hapa sema hivyo aona huyu chochote anachokisema ni sawa tu basi ndio watu wakapelekwa hivyo maskini kuna kazi wallahi kuna kazi kuwajulisha watu sunna kuna kazi kubwa na yataka subra na hii ndio hali mtu mpaka atakakutoa ushahidi wa bid'a yake anayofanya lazima katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hamna lakini alazimisha kwa hisabu ya nini hisabu ya kuondoa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam sasa ikiwa kweli wewe mfuata mtume sallam si uache hiyo fuata yale mtume sallam yaliyothubutu kutoka kwa mtume sallam sahadi sana kwa hiyo ni katika madhahiri ya jafa pamoja na kuwa hawa watu wa ndio wanaodai kuwa wao ndio wanaompenda mtume sallam zaidi na wazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahu almusta'an qala wa min suwar aljafa fi haqqi an-nabiy al-karim alayhi as-salatu was-salam عدم العناية بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كتك صور زجفاء نوسوافو كتكون عناية يكم سوالية متومة صلى الله عليه وسلم سي وكتاج وتوبك ياك اوه نمدواكو بيا ويو مسوالية متومة صلى الله عليه وسلم وكتنبئ وقت منجيني وكو مسوالية متومة صلى الله عليه وسلم وكبك ياكو مسوالية متومة صلى الله عليه وسلم كيفو كثيريشا كمسوالية متومة صلى الله عليه وسلم نخيري كواكو ajri unaoipata ni kubwa mno kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumswalia mtume sallam kwa wingi Na katika khairi kubwa ambayo ahli sunna Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ni kuwa katika vikao vyao haihesabiki idadi ya wao wanavyomswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu daima wamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi ametajwa mara ngapi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hapa sasa tuzungumze alaihi salatu wasallam. Mara ngapi watu wamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mara nyingi sana. Kwa hivyo na wewe pia uzidishi kumtakia sala na salamu mtume wako sallallahu alaihi wasallam, wala siyama inda dhikrihi sallallahu alaihi wasallam, haswa anapotajwa, anapotajwa mtume sallallahu alaihi wasallam, usiwache kumswalia daima. Waqad sahha alhadithu anhu sallallahu alaihi wasallam fi musnad al-imam ahmad wa ghayrihi annahu alaihi wasallam qala al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Bakhili ni yule mimi nitatajwa mbele yake kisha asiniswalie. Basi hii pia nambakhili kweli, hutoi hata shilingi yako wewe, ni ulimi tu wasema alayhi salatu wassalam. Anapotajwa mtu mzima alayhi salatu wassalam, kitu gani cha kupungukia wewe katika mdomo wako kufanya hivi? Bila shaka ni ubakhili wa kupita mipaka. Alafu bakhili kwa nafsi yako, maanake ukimswalia mtume sallallahu alayhi wasallam salatan sallallahu alayka biha asharan, Allah akuswalia wewe mara kumi ya ile. Sasa wataka nini wewe? Alafu waweza kumlipa nini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Nini tuweza kumlipa sisi? Yani Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia yeye ni sababu ya sisi leo kupata hidayah ya Uislamu, uongofu waliokuja nao. Na huu Uislamu ambao wallahi lau kama si Uislamu mimi na wewe ni kuni za jahannam, kuni za moto. Ukifa katika hali ya kuwa wewe si Muislamu, na'udhu billah, na'udhu billah, khalidan mukhalladan fi an-nar. Sasa huyu aliyekuongoza katika jambo la kukuokoa na moto na kukupeleka peponi, wewe una lipi la kumlipa? Hauna cha kumlipa. Basi usisahau haki yake ya kumswalia alayhi salatu wasalam kwa wingi. Amsimsikilie, msisikilie maneno ya makhurafi wale. Wale hawampendi mtume, hawamswalii mtume sallallahu alayhi wasallam, si kweli, waongo tu, kwa sababu ya kupinga bid'a. Mwasingizia hatukuanza sisi kupinga, anaanza mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika hii hadithi. Fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral huda huda Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharral umuri muhdathat. Mtume sharral umur, mambo ya shari katika mambo ya shari watu kuzua katika dini ya Allah. Kisha akasema wa kulla bid'atin dalala, kila bid'a ni upotofu. Leo mpata khurafi amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, la, hii ndio katika yale mambo tunazungumza, kuna bid'a nzuri. Kwa nini wasema kulla bid'atin dalala? Alafu hawa hii hujifanya wajua, akitaji ile hadithi kullu ummati yadkhuluna aljanna. Sema kama ingeisimamia hapa, ingelikuwa umma wote wataingia peponi, sababu hakuna istithnai hapa. Sikia maneno hayo, ehe, illa man aba. Ona ilivyokuja istithnai hapa, ndio tukajua kumbe hawa hawako katika hii. Ehe, na kula bid'atin dhalala. Wajua mabahabi hawajui lugha, ehe, wajua wao, naelekeza mdomo mwanzo kazanisha mdomo kidogo, funga skuru hivi huku na huku, kisha ndio anze kuzungumza. Kwa watu wa sunna kuzungumza mmasimba, ndio maana wengine utatizika wakizungumza, sauti ya nani? Mtu yuko vipi? Kama Sheikh Abwash, mtu mfupi mdogo hivi, lakini jitu kubwa, ni ile haki aliyobeba ndio kubwa yawatishia. Kwa hivyo jambo la kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna, lapendekezwa tukithirishe kumswalia sana mtume sallallahu alaihi wasallam, sana kwa kadri ya vile Allah atatuwezesha alaihi salatu wassalam. Hapa Sheikh akamaliza, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وكفى في هذا الكتاب في هذا الباب قول ربنا جل شأنه يتشليز كتك ملنقه قول ملاويته سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه wasallimu taslima. Hii ni amri kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwani. Amri kutoka kwa Allah salawatullahi wa salamu alayhi. Allah sallu alayhi wa sallimu taslima, akatuamrisha kumsalia mtume sana na kumtakia salamu. Na hakuna yeyote ambaye atamsalia mtume sallam na kumtakia salamu isipokuwa mtume sallam, kama anavyotaja kuna malaika amwambia fulan ibnu fulan akutakia salamu ya Rasulullah, kisha mtume sallam akuitikia pale uliko, kokote uliko salamu zako zafika kwa mtume. Usiongojee mtu yenda haja ma umra, basi mfikishie salamu kabla aje kwenda airport. Ukisema Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, yako ishafika yaje panda ndege. Mbona mamshukisha? Sasa huko ndo kushukisha hadhi mtume sallam. Huko uliko ukimsalimia mtume sallam, wewe na yule aliyoko Madina pale mbele ya kaburi hamna tofauti yoyote, nyote salamu zenu zafika vile vile kwa mtume sallam. Na hiki ni cheo kikubwa Allah amempa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Tumalizie wa min suwar aljafai fi haqqi nabiyina alkarim sallallahu salamu alayhi, intiqasu maqami ashabihi alkiram wa tabi'ihim bi ihsan wa immati alhaqqi walhuda min hamalati sunnati wa ansari dinillahi tabaraka wa ta'ala. فإن الانتقاص لأقدار هؤلاء من الجفاء في حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كتك سورة جفاء زوسوافو يوي حق يمتميت صلى الله عليه وسلم نكوتي دوساري أو كوتي دوساري چهو چم صحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم نوالي وليوفواتك وويما نما إمام ونوفيوني وحقي نوونغوف وليوبيبه سنة walionusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kule kuwashukisha vyeo vyao na kuwadharau ni katika ususuavu juu ya haki ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Leo kumezuka watu bila ya haya bwana, huwatukana masahaba wa mtume sallam wazi bwana, wazi wazi kwa matusi machafu. Wallahi tuishi katika asri ya watu wa ajabu sana. Mi sijui, wallahu a'lam, kama kuna asri uko nyuma kama hii sisi twaishi. Atukanwa Allah, atukanwa mtume sallallahu alaihi wasallam, watukanwa masahaba. Kipi kimbakisho katika Uislamu ambacho wakitiwi maneno? Leo muona idhaa kubwa ambazo zajulikana ulimwenguni za kikafiri kama vile BBC, ati auliza maskini, aulizo mwanamke wa Kiislamu, kunao maimamu wanawake? Eti wapigania haki za wanawake, kunao maimamu wanawake? Mimi nitakuuliza, kunao mafadha wanawake? Kuna fadha mwanamke? Chona fadha papa mwanamke? Mbona popo atoke akaikuwa mwanamke kule? Akili zenu nzima nyingi? Kila mtu ana kazi yake katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si pale pa wanawake pale. Na aliyemfadhilisha mume juu ya mke si mimi wala si wewe. Allah ndiye aliyesema walaysa dhakaru kal untha. Na hii si mutlaqan, yaweza kutokea mwanamke, inna akramakum inda Allahi atqakum, lakini kuna mambo kama jihad fi sabilillah. Na tena hii ni takhfifan ala almar'a, Allah akamkhafifishia. Lakini hawa jamaa wataka kuwatoa wanawake ili wafike kwao rahisi, wapate kufanya uzinifu, kuwachezea wale wanawake. Waulizeni hao wanawake waliopigania hayo wanaoyasema, yupi ana furaha katika maisha yake? Wallahi tutakumuona mmoja tu ana furaha katika maisha yake kwa kuwa amekhalifu sheria ya Allah, akatoka kavaa maskati mafupi, akatezewa, akafanywa hivi, akafanywa hivi. Tuonyesheni mmoja leo ana raha, mmoja tu. Kama kikishakuwa kinyanya sasa, kishatezewa sana, kishakuwa kinyanya sasa, ndio pale Najuta. Nafanywa hivi, kumbe ulikuwa hujui kama Mola wako alikuwa amekuweka katika sehemu nzuri sana. Angalia mpaka swala ya jamaa mwanamke akaikiwa si faradhi kwake kuja msikitini, aswali nyumbani, bali nyumbani kwake ni bora. Kwa nini? Ili kumuhifadhi yule mwanamke. Mwanamume ende akafanye kazi, yeye amekaa nyumbani alea watoto. Leo imekuwa watoto pia hatuna muda wa kuwalea. Hakuna muda wa kuwalea watoto. Kwa nini? Tuko sawa. uadilifu ni kitu kingine na kuwa sawa ni kitu kingine. Uadilifu ni kitu kingine na kuwa sawa ni kitu kingine. Uadilifu ni kuweka kila kitu mahala pake ukakifanyia uadilifu wake. Na kuweka sawa waweza kuwekwa mahali wewe wanaume wasimama huwezi wewe. Hafanyeni kazi ya utanboy basi. Lejitairi lile la lori lile likifacha pancha lile shuka mama ageuza hii. Si utaharisha wewe. Hii si kazi yako. Sasa hili ni katika jambo la dunia tu. Aweza wapi mwanamke hakuumbwa hivyo? Anaumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kazi yake maalum. Hii ni kama kuchukua boti watakulipeleka barabarani. Ama kuchukua gari watakulipeleka baharini. Mfano tu mdogo wa kiakili. Hivi kuna ubaya jamani mwanamke alivyoheshimiwa katika Uislamu. Katika kila jambo awekwa mahala pake. Na kwingine huku atolewa. Yeye ndo aanze kuteta na watu kule mabarabarani, yeye ndo kwenda mbio huku na huku kufanya nini? Kisha kirudi nyumbani, "Eh mama, toka fanya kazi bwana, situko sawa bwana." Ya nini ya balaa zote hizi? Allahu musta'an. Kwa akili tu. Lakini angalia namna gani watu wamesimama dhidi ya dini ya Allah, dhidi ya yale yaliokuja na Mtume sallam hasa katika asri ambapo sisi tuishi. Leo mpaka baadhi ya Waislamu pia. Au tuseme wanaojinasibisha na Uislamu kuwatusi masahaba wa Mtume sallam. Watu si wa ajabu. Leo yani imekuwa watu hawajali kabisa. Tukana masahaba ta habari ya wazi. Na Mtume sallam atukanwa na umma. Watu wankaa hawezi kufanya lolote. Huku kija tena atusiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Allah wazuka watu mpaka leo katika nchi za Kiislamu wanaosimama kupinga uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo angalieni Sudan baada ya kuangushwa rais wao wako hali gani? Wamezuka wale wajiita nani? Ishtirakiyin. Makomunist. Mulhidini wazi wazi na vijana watolewa wazi wazi wapinga kabisa dini ya Allah. Hatutaki dini ya Allah hapa. Sisi tunataka serikali ya hivi na hivi. Kwani niwaulize pesa yao impanda walivyomwangusha rais wao? Ikawa na kima. Mnaona impanda? Mkate unkuwa rais. Hakuna suluhisho katika hizi nchi zote isipokuwa Uislamu ulikuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakiufuata na kuuamini watu Allah atawafanyia sahali kila jambo lao. Walau anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksubun. Hii ndio hali. Allahu musta'an. Qala wa nas'al Allah azza wa jalla أن يعمر قلوبنا أجمعين بمحبة نبينا عليه الصلاة والسلام وبمعرفة قدره العظيم ومقامه الشريف ومكانته المنيفة صلى الله عليه وسلم وأن يعيذنا أجمعين من مظاهر الجفاء وصوره العديدة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا. والثاني جهة الإفراط إن شاء الله تنزغزونزيها كتك كيكاو تشكيش الله كتوزيش كيش تماليزة كبيس بإذن الله تفني صبرة تماليزة كبيسة كيش إن شاء الله. Wiki ijayo tuanze moja kwa moja katika fiqhul adhkar, fiqhul adhiyati wal adhkar bi idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.